λέμε ότι το ρόκο έχει υποχωρήσει, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέα παιδιά που παίζουν αρκετά καλά αυτή τη μουσική που αγαπάμε εδώ και δεκαετίες. Το συγκρότημα που ακούσαμε είναι καινούριο, λέγονται Royal Blood. Έχουμε παίξει πολλές φορές το Figure It Out. Ακούγοντας ξανά σήμερα το άλμπουμ τους, ανακαλύπτω και άλλα τραγούδια που έχουν ενδιαφέρον στο άλμπουμ των Royal Blood, όπως αυτό που ακούσαμε, το Little Monster, από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ένα άλλο βρετανικό group, γιατί Βρετανοί είναι οι Royal Blood, είναι οι Vaccines. English Graffiti είναι το άλμπουμ που έβγαλαν πριν από μερικές εβδομάδες, το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα τους. Ακούσαμε το Dream Lover από το άλμπουμ των Vaccines, English Graffiti. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους διαγωνιζόμενους. Είστε όλοι νικητές. Αλλά ο πραγματικός νικητής του φετινού Sound of You είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Ένας παίκτης που μας εξέπληξε όλους με τις ερμηνείες του. Που δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Που δεν σταμάτησε ποτέ να μας συγκινεί. Έχω συγκινηθεί πολύ τώρα. και θα σας τον ανακοινώσω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Γιατί να περιμένεις να δεις αν κέρδισες? Scratch. Τύχη. Στη στιγμή με τρία νέα παιχνίδια Scratch έχεις ακόμη περισσότερες επιλογές για να κερδίσεις. Ελληνικά Λαχεία, μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε την επικαιρότητα με ένα συγκρότημα που είχα ακούσει το 1970? Να πως, διάβαζα χθες ή προχθές για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Αγγλία, στο Λονδίνο, για τα 800 χρόνια από την υπογραφή της Magna Carta, που είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά έγγραφα που άνοιξε και το δρόμο για τη θέσπιση των σύγχρονων ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό συνέβη 15 Ιουνίου του 1215. Και αμέσως θυμήθηκα ότι μου άρεσε ιδιαίτερα, και χαίρομαι αν είναι κάποιος ακροατής εκεί έξω που άκουγε αυτού του είδους τη μουσική πριν από 40 χρόνια, όταν εμφανίστηκαν η Magna Carta, που τότε δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει, με τι είναι το Magna Carta. Το έμαθα από αυτούς, γιατί έψαξα να βρω, έτσι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η μουσική, από που πήραν το όνομά τους η Magna Carta τότε. Θα παίξουμε κάτι από αυτό το συγκρότημα, αφού πω μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε, ότι όπως διάβασα στο Reuters, ότι η Magna Carta δεσπίστηκε σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής αναταραχής στην Αγγλία τότε, του 1215, με τη σύγκρουση μεταξύ του βασιλιά Ιωάννη και των αριστοκρατών και της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν δεσπίστηκε αυτός ο νόμος, που πρόκειται για αρχές μάλλον, που απαγορεύουν την χωρίς δίκη φυλάκιση, εξορία ή στέρηση των δικαιωμάτων ενός ανθρώπου και διασφαλίζουν την ίση μεταχείρισή του από τη δικαιοσύνη, που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αυτά είναι ώρα πολύ ωραία και καλά, και όπως λέμε ότι πάρα πολλά αλλάζουν στην εποχή μας, ποιος θα φανταζόταν ότι ένας πρωθυπουργός σήμερα, ο Κάμερον, ο οποίος μάλιστα πρωτοστάτησε στις πανηγυρικές ομιλίες που έγιναν για αυτό το ιστορικό γεγονός, θέλει από την άλλη, όπως διαβάζω, να καταργήσει ή και να αντικαταστήσει την νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά γίνονται το 2015, 800 χρόνια μετά. Η Magna Carta λοιπόν, από δίσκο βινιλίου, γιατί δεν το είχα βρει το άλμπουμ αργότερα, από το άλμπουμ Seasons. Ήταν ένα από τα πολύ καλά προοδευτικά συγκροτήματα της εποχής εκείνης, που βγήκαν για την περίφημη δισκογραφική εταιρεία Vertigo. With a coffee supplement, and still I can't forget. I should be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. And the girl in information, with her eyes on half the nation, she's turning with a smile to break the news. I cannot quite believe it, but I thought I heard her say, the customs all have woken up, the fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Ακούσαμε το τραγούδι Airport Song από ένα πολύ καλό άλμπουμ του 1970, το Seasons των Magna Carta, συγκρότημα που έκανε αρκετά άλμπουμ και που ανήκει στο χώρο του progressive rock, folk rock, όπως υπήρχε μια έκρηξη εκείνη την εποχή σε αυτού του είδους τα συγκροτήματα. Καθώς σε λίγο θα παίξουμε το καινούριο άλμπουμ των Faith No More, νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε το συγκρότημα των Faith No More όπως το ακούγαμε πριν από 25 χρόνια. Είναι το επικό τραγούδι τους, Epic, Faith No More. It's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. It's dark, it's noise, it's a bit of Ακούσαμε το Epic με τους Faith No More από το 1990, 25 χρόνια πριν, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ένα τραγούδι που μαζί με δεκάδες τότε άλλα ανάλογων συγκροτημάτων, ήταν και το Grand στην δυναμικότητα της μουσικής τότε, ήταν και λίγο πιο πριν οι Pixies, ήταν οι Guns N' Roses, είχαν το rock στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με πωλήσεις των δίσκων αυτών των συγκροτημάτων να ξεπερνούν κατά εκατομμύρια τους δίσκους των pop, ακόμα και της Madonna εκείνη την εποχή. Τα πράγματα όμως άλλαξαν και μια νεότερη γενιά δεν δείχνει την έκαναν να μην δείχνει την αγάπη της για αυτού του είδους τα συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν το 97, αν δεν κάνω λάθος, οι Faith No More έφυγαν από το προσκήνιο. Έμεινε βέβαια ο τραγουδιστής, ο Mike Patton, που μας ξάφνιασε και με ένα άλμπουμ που έβγαλε με ιταλικά τραγούδια. Είναι σπουδαίος performer αυτός, πριν από μερικά χρόνια. Το έχουμε παρουσιάσει και 2-3 φορές. Και επέστρεψαν με το νέο τους άλμπουμ από το 97. Ακούμε ένα τραγούδι που είναι κυκλοφορημένο πριν βγει το άλμπουμ, αλλά ας το παίξουμε και σήμερα. Ο τίτλος είναι Motherfucker. Από το άλμπουμ των Faith No More, Soul Invictus. Force-fed more than we'd eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moistening the feed while we choke upon the bile. Cornering the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone. In a stratagem of strain, a smallpox-laden blanket, invisible with stains, inoculating bastards, bloody peck and pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone. Αυτό ήταν το καινούριο των Faith No More. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Επίσης μπορεί να στείλετε μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Επίσης μπορεί να στείλετε και στο Twitter από τις 4 στις 5 το είπαμε και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Τάπα, τα ξέχασα νομίζω αν δεν τάπα. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο. Ναι, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο και όλες τις απαντήσεις που δίνετε εδώ είναι, σας δίνει, είναι η Λουίζα Σουγρή. Κάτι ψάχνουμε να βρούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Θα συνεχίσω λοιπόν τώρα με ένα άλλο αγγλικό συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολύ καλό, για όσους παρακολουθούν αυτή τη μουσική το ξέρουν οπωσδήποτε, γιατί βρίσκεται ήδη στο 5ο ή το 6ο άλμπουμ, ποιος είναι αυτό που έχω στα χέρια μου. Έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, που είναι για το συγκρότημα των Hot Chip. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το άλμπουμ, το Why Make Sense, στην πρώτη του έκδοση, δηλαδή το άλμπουμ κυκλοφόρησε 1η Απριλίου, γιατί το βρήκα τώρα μπροστά μου, το εξώφυλλο, λέει ότι κάθε εξώφυλλο είναι μοναδικό. Προσέξτε, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Το κάθε εξώφυλλο, που δεν ξέρω πόσα εξώφυλλα έχουν βγει, που έχει ο κάθε αγοραστής αυτό το άλμπουμ που βγήκε από την Domino, είναι διαφορετικό από το άλλο. Τώρα πώς το έχουν κάνει, θα πρέπει να βρω ένα άλλο εξώφυλλο ενός φίλου που το έχει πάρει αυτό το άλμπουμ, να δούμε τι διαφορά έχει το δικό μου εξώφυλλο από εκείνο. Λοιπόν, ακούμε Need You Now από τους Hot Chip και από αυτό το άλμπουμ που λέγεται Why Make Sense. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Hot Chip, Why Make Sense, με ερωτηματικό. Why Make Sense. Λοιπόν, όπου διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν 501 παραλλαγές χρωμάτων, μια και στην πρώτη έκδοση το άλμπουμ αυτό είτε είναι σε βινήλιο είτε είναι σε CD, ο κάθε ένας αγοραστής έχει το δικό του εξώφυλλο. Λοιπόν, φεύγουμε από τους Hot Chip και πάμε τώρα σε μία ταινία που είδα. Είναι ταινία παλιότερη εδώ, 5-6 μήνες έχει βγει, αλλά την είδα αυτές τις μέρες. Και πρόκειται για το film Song One, σε παραγωγή του καλού σκηνοθέτη, εδώ είναι παραγωγός, Jonathan Demme, με την Anne Hathaway που έχει πάρει, όπως ξέρετε ήδη, ένα βραβείο Όσκαρ. Καλή ηθοποιός, που μπορεί να τραγουδά έτσι στην ταινία αυτή. Θα δείτε, την προτείνουμε γιατί έχει ένα μικρό διπορικό σε πάρα πολλά κλαμπ της Νέας Υόρκης και του Μπρούκλιν, της συνοικίας του Μπρούκλιν πέρα από το ποτάμι. Λοιπόν, έχει λοιπόν ένα διπορικό που βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να τραγουδούν γιατί είναι μέσα στη μουσική. Όλη η ταινία αφορά τη μουσική. Να τη δείτε γιατί είναι καλή ταινία, συμπαθητική. Δεν είναι κάτι το μεγάλο ας πούμε, αλλά συμπαθητική ταινία. Παίχτηκε στην Αθήνα. Με την Anne Hathaway να τραγουδά μαζί με τους Αμέρικα το τραγούδι που θα σας παίξω τώρα και που επίσης καλό είναι να τον δουν και όλοι εκείνοι που νομίζουν ότι παρόλο που έχουν ταλέντο στη χώρα μας μπορούν να κάνουν καριέρα στην Αμερική ή και στην Αγγλία για να δουν πόσα νέα παιδιά σε αυτό το στυλ που εμείς θέλουμε να μιμηθούμε της αμερικάνικης μουσικής υπάρχουν εκεί και προσπαθούν να κάνουν συμβόλαια και δεν μπορούν και περνάει η ζωή τους έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει κανείς star στη μουσική. Πρέπει να είναι και τυχερός, να έχει και ταλέντο και πάρα πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να δείτε το Song One με την Anne Hathaway και μάλιστα παίζει δίπλα της και ένας τύπος, ο Ben Rosenfield, που είχε κάνει το ρόλο του Tim Buckley σε μια ταινία του 2012. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λέει με τους Αμέρικα η Anne Hathaway στο φιλμ. We used to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. And now you're gone, I guess I'll carry on, make the best of what you've left to me. Left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain, you know. I need you. Guess I'll start it all again, you know. I need you like the winter needs the spring, you know. I need you. I need you. And every day I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me, about me, about me. I need you like the flower needs the rain, you know. I need you. Guess I'll start it all again, you know. I need you. I need you, I need you. Like the winter needs the spring, you know. I need you. Guess I'll start it all again, you know. I need you, I need you, I need you. Like the flower needs the guess I'll start it all again. You know I need you. I need you. I need you. Like the winter needs the spring. You know. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Πίτσες! Δύσκολη κύριε να είσαι application καιρού. Με έχει φάει το πηγενέλα. Από την Κοζάνη στη Λοζάνη και από τα Πατήσια στα Παρίσια. Μην νομίζεις ότι αν είσαι application για χάρτες είναι καλύτερα. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Σε 20 μέτρα στρίψτε δεξιά. Κοντεύει να μου στρίψει. Εγώ να δείτε τι τραβά όλη μέρα. Σέλφις, τοπία, παιδάκια, σκυλάκια και δώσ' του. Hashtag έτσι, hashtag βιουβέτσι, hashtag να πάνε. Τώρα που αλλάζει ο τρόπος που σερφάρεις από το κινητό σου, θα αναστενάξουν τα application. Γιατί η Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet. Για πρώτη φορά ενημερώνεσαι άμεσα όταν τα δωρεάν megabytes σου τελειώσουν και αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Μάθε πώς θα ενεργοποιήσεις την υπηρεσία στο cosmote.gr. Χαρίζω την ανάσα μου σε ένα πορτοκαλί μπαλόνι. Προλαμβάνω το άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με τη δύναμη της ανάσας μου συμμετέχω στο μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Δίχας, σφύριγμα, βαρός, δυσπνοιά. Επισκέπτομαι τον πνευμονολόγο μου. Χαρίζουμε την ανάσα μας για καλό σκοπό. Δημιουργούμε δύο καθαρούς πνεύμονες πρασίνου και χαράς για τα παιδιά μας σε συνεργασία με την Άγωνη Γραμμή Γόνιμη. Πρόγραμμα Πνεύμων. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εκτός αέρα, αυτό δεν το ξέρω. Είμαι μπροστά στην κυρία Τρέμη και στον κύριο Ευαγγελάτο. Αυτόν εδώ το Μαϊντανό, τι τον φέρατε? Είναι στημένη η εκπομπή, είπε η κυρία Υπουργός. Α, αυτό το νεομνημονιακό σούργελο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα σύνορα της ηλεκτρονικής σκηνής της Αγγλίας, Disclosure. Το νέο τους άλμπουμ από που ακούτε το τραγούδι βγαίνει το Σεπτέμβρη. Μαζί τους ο Gregory Porter. I thought my heart had grown colder, but the one want of your kiss I can't dismiss. My past has left deep bruises. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. Of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. Λοιπόν, το τραγούδι πολύ καινούριο. Το Σεπτέμβριο βγαίνει το άλμπουμ των Disclosure, που έκαναν μεγάλη εντύπωση με το προηγούμενο άλμπουμ τους το 2013. Το ακούγατε εδώ στο Βήμα FM από την πρώτη στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Gregory Porter είναι μαζί τους. Σπουδαίος μαύρος με το καινούριο του άλμπουμ. Έχει χαλάσει κόσμο στην Αγγλία εδώ και 2-3 χρόνια. Το άλμπουμ είναι στην επικαιρότητα. Και σήμερα έχουμε επιστροφή στη δεκαετία του 80, στο δεύτερο μέρος, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Ελπίζω να είναι εδώ και να μας ακούει ένας ακροατής που έχει ζητήσει τους positive noise μεταξύ άλλων. Ενώ σήμερα γίνεται 72 ετών, ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1970, με απίθανες και συνεχόμενες επιτυχίες για χρόνια. Πρώτα στα singles και μετά στα album. 72 σήμερα ο Barry Manilow. Spirit move me every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. Sweet Melissa, angel of my answer to all answers I can find. Baby, I love you. Come, come, come into my arms. of all of you. Baby, I want you now. Now and hold on fast. Could this be the magic at last? Till my life is done.